545 برنامه گلهای رنگارنگ. در این برنامه ارکستر گلها اثری از همایون خرم را در مایه اصفهان با کلامی از تورج نگهبان و صدای گرم مهستی به سمع می رساند. اشعار متن برنامه از ورزی گلچین معانی، تنظیم برای ارکستر از همایون خرم. آواز این برنامه را گلپایگانی با همکاری همایون خرم، مجید نجاحی و ناصر افتتاح اجرا می کند. غزل آواز از زلالی خانساری، گوینده فیروزه امیر معز. باد بهار آمد و آورد بوی تو، شد تازه باز در دل من آرزوی تو، در آرزوی آن که چو گل در برت کشم، هر صبح چون نسیم دویدم به کوی تو.

ز بس لبریز مهرش شد درون، نمی گنجد به خونم رنگ خونم، نمی گنجد به خونم رنگ که دل خود قطره اشکی سرنگون است، چو عاشق می شود چو عاشق می شود دریای خون است، تو عاشق می شود دریای خون. نسیم آمد به طرف باغ سرمست، سر زنجیر موج آب در دست، نسیمی که از خرامش غم نخیزد، دل ارزد گل بزن شبنم نریزد، thank you. بس لبریز مهرش شد بس لبریز مهرش شد درور نمی گنجد به خونم رنگ خونم نمی گنجد به خونم رنگ خونم گل بوی تو دارد گلزار جهان خرمی از روی تو دارد نرگس که نظر باز بود در صف گلها تا چشم تو را دید نظر سوی تو دارد من که رسوا عشق و وفا را بعد از این رسوا کنم، دل به دریا میزنم تا که دل دریا گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 545.